bina bina nesengo mama la rumba ya bana beya bona noyo e ponine banganga bana beya bango bamila kisi bona noyo e ponine banganga bana beya bango bamila kisi bina bina bina nesengo mama la rumba ya bana beya bona noyo e ponine banganga bana beya bango bamila kisi bona noyo e ponine banganga bana beya bango bamila kisi. Bina ne sengo mama la rumba ya bana beya bona noyo e ponine banganga bana beya bango bamila kisi bona noyo e ponine banganga bana beya bango bamila kisi. Bona noyo ngai la kabina na sortie ya bana beya na sapie ya bana veya loko meo wa pizeza venga shere tofete bonane bonana yo ngai na kobina na sapie ya bana veya yongi nae venge rumba wapia saka tofete bonane bonana yo ngai na kobina na sapie ya bana veya ipetie venge kondi wapi mongu bato fete bonane bonana yo ngai na kobina na sortie ya bana veya bana veya bana veya venga trueo maro combeo tofete bonane bonane o ngai na kobina na sortie ya bana veya.